อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะก็ขอต้อนรับเข้าสู่รายการในช่วงทางแห่งความดีและธรรมทัศนะจากอาจารย์วสินอินทศระนะคะดิฉันจิตราพรหนูประสิทธิ์ได้ร่วมดำเนินรายการค่ะสำหรับรายการในช่วงนี้เราก็จะออกอากาศพร้อมกัน2คลื่นนะคะที่อสมท FM 97.5 MHz แล้วก็กองพลที่1รักษาพระองค์นะคะ FM 98.0 MHz ทุกๆเช้าวันพุธค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ ครับสวัสดีครับมองกับสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยครับ บรรยากาศวันนี้ก็เป็นอีกเช้าวันหนึ่งนะคะที่ทำให้เราตื่นมาพร้อมๆกับการทบทวนเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราแต่ละคนนะคะบางครั้งน้องก็มีความรู้สึกว่าโลกเราทุกวันนี้เหมือนกับว่าเราพลาดไปกับการทำบาปบริสุทธิ์กันบ่อยครั้งทีเดียวเลยค่ะอาจารย์คะ คือคนเห็นผิดเป็นชอบก็เยอะนะ ค่ะโดยไม่มีเจตนา เห็นกงจับเป็นดอกบัวเห็นดอกบัวเป็นกงจับถ้าเห็นกงจับเป็นดอกบัวนี่เราได้ยินอยู่เสมอนะ ค่ะ เวลาเห็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่เห็นกงจับเป็นดอกบัวเห็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นสิ่งที่ดี ค่ะ เห็นคนดีเป็นคนไม่ดีเห็นความดีเป็นความไม่ดีเราเห็นกงจับเป็นดอกบอกเดี๋ยวมันพูดสับกันหรือเปล่าน้องคิดว่าพูดสับกันหรือเปล่า เห็นกงจักเป็นดอกบัว เห็นกงจักเป็นดอกบัว คิดว่าในทัศนะของ เห็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นสิ่งที่ดี ใช่ค่ะ เห็นไหม ค่ะน้องก็คิดว่าอย่างนั้นนะคะเพราะว่าในลักษณะที่ว่าเราผ่านโลกมาก็เกือบจะครึ่งร้อยแล้วอย่างนี้ค่ะก็แต่ว่าไม่ทราบว่าคนที่อายุน้อยกว่าเรานี่เขาจะมองเห็นแบบเดียวกันกับเราหรือเปล่า ค่ ะ เอาใหม่นะเห็นกงจักเป็นดอกบัวก็เห็นกงจักมันเรื่องของไม่ดี ค่ะ กงจักเป็นของไม่ดีเป็นของทำอันตรายเป็นของทำให้เดือดร้อนแต่ที่นี่คนเห็นเป็นของดีมันก็เลยเห็นเป็นดอกบัวที่เห็นดอกบัวเป็นกงจักก็กลับกันคือว่าดอกบัวเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ดีทีนี้คนเห็นเป็นของที่ไม่ดีเป็นสิ่งที่ไม่ดีเห็นกลับกัน ทำให้เราทุกวันนี้อยู่กันอย่างเดือดร้อนจะส่วนใหญ่ใช่ไหมคะ มีความเห็นผิดเป็นมิจฉาทิฏฐินะ ค่ะ คนดีก็เห็นเป็นคนไม่ดีคนไม่ดีก็เป็นคนดีมันกลับกันเห็นกงจักรเป็นดอกบัวนี่มันมีเรื่องเล่าไว้ในชาดกคือว่าทำร้ายแม่แล้วก็ไปค้าขายแล้วก็เราไปติดอยู่ที่เกาะแห่งหนึ่งถ้าเป็นเกาะที่ถ้าเป็นพวกคนที่เคยทำบาปกรรมพวกเปรตพวกอสุรกายอะไรที่ทำบาปกรรมมันอยู่ทีนี้ก็คนเนี้ยคนที่ทำร้ายแม่แล้วก็ไปติดอยู่ที่เกาะเนี่ยเรือล่มไปติดอยู่ที่เกาะก็เห็นกงจักรมันหมุนอยู่บนหัวของเปรตตัวหนึ่งแล้วก็เห็นเป็นดอกบัวก็เลยขอเขาว่าขอฉันบ้างขอฉันบ้าง อยากถูมงกุฎบัว อยากได้ดอกบัวขอฉันบ้างขอฉันบ้างไอ้เปรตตัวนั้นก็เลยนึกว่าคงจะมีคนที่ทำชั่วทำร้ายมารดาบิดามาเหมือนกับเราแล้วก็มาถึงที่นี่แล้วจะมารับช่วงบาปกรรมของเราไปก็เลยโยนให้โยนให้ก็มาไอ้กงจักรเข้ามาพันอยู่บนหัวของคนนั้นอันนี้ก็เรียกว่าเห็นกงจักรเป็นดอกบัวก็เป็นสำนวนที่ติดกันมาที่เรียกคนที่เห็นผิดเห็นผิดเห็นผิดเป็นถูกเห็นถูกเป็นผิดอะไรนี่นะ ค่ะแล้วแบบนี้เนี่ยเราจะช่วยกันได้อย่างไรคะอาจารย์คะให้กลับสภาพของการเห็นให้มาถูกต้องแล้วก็ดีขึ้นกว่าเดิมนะคะ ก็ว่าไงนะฮะ เราจะช่วยกันได้ยังไงคะอาจารย ์ก็ต้องช่วยกันให้ปัญญา ค่ะ ตัวนี้มันเป็นเรื่องของโมหะนะฮะ ค่ะ เป็นเรื่องของโมหะที่ว่าเป็นความหลงผิดแต่เราต้องช่วยกันให้ปัญญาให้แสงสว่าง หลังจากที่เรากำลังทำรายการในช่วงนี้กันอยู่นะคะ ช่วยกันให้แสงสว่าง ค่ะ มันมีอยู่ทุกสมัยนะครับคนที่เห็นผิดคนที่เห็นถูกมีอยู่ทุกการทุกสมัยคนที่เห เห็นผิดแล้วก็ถลําไปในทางที่ผิดกว่าจะรู้สึกตัวบางทีมันก็อายุมากแล้วเดินทางกลับเกือบจะไม่ทันหรือว่ามันถลําตัวลงไปมากแล้วเข้าใจผิดคิดว่าทางนี้เป็นทางที่ถูกต้องแล้วก็เดินต่อไปเรื่อยๆใครทักก็ไม่ฟังใครบอกก็ไม่เชื่อ เด็กๆสมัยนี้น้องสังเกตดูว่าเด็กๆสมัยนี้ของเรานี่อยากรวยเร็ว เขาบอกว่าอยากรวยเร็วก็ทำอะไรต่ออะไรไปเพื่อจะให้ร่ำรวยบางทีก็ เป็นทุกข์เป็นหนี้เป็นสินเป็นอะไรต่ออะไรมากมายใจกองเพื่อเพียงเพื่อจะให้รวยเร็วนี่ก็ทอดทิ้งในวัฒนธรรมเก่าๆของเราที่ถือกันมาให้เป็นคนที่อยู่ง่ายกินง่ายมักน้อยสันโดษมีแล้วจึงใช้แต่ว่าเด็กๆ เวลานี้มันพยายามที่จะใช้ก่อนใช้ก่อนแล้วค่อยหาทีหลังก็มีหนี้มีสินเยอะแยะให้บัตรเครดิตมั่งอะไรบ้างมากมายใช้กันนี่ก็เป็นสิ่งที่น่าห่วงว่าเราจะดึงกลับมาได้อย่างไรจะดึงกลับมาให้เด็กของเราหรือคนรุ่นใหม่ของเรานี่ได้มาดำเนินชีวิตตามอริยวัฒนธรรมหรือวัฒนธรรมของพระอริยะที่บรรพบุรุษหรือโบราณคนโบราณของเราได้ถือมาอริยวัฒนธรรมวัฒนธรรมของพระอริยะคือมักน้อยอยู่อย่างมักน้อยสันโดษชายน้อยกินน้อยใช้น้อยแล้วก็มีจิตใจเผื่อแผ่ให้แก่สังคมที่เหลือก็ทำบุญที่เหลือบ้างเอาไว้ทำบุญเจือจานสังคมทางนี้คือไม่ชีวิตจริงๆไม่ต้องหวังรวยหรืออะไรไม่พออยู่ได้พออยู่ได้เพราะว่าพออยู่พอกินทำนองนี้ตอนนี้อาจารย์ก็เน้นจุดนี้มากไปหน่อยหรือเปล่า ไม่ค่ะจริงๆแล้วเป็นสาระนะคะอาจารย์คะ พูดไปพูดมาเขามักจะพูดเรื่องนี้อยู่ น้องชอบฟังผู้หลักผู้ใหญ่พูดนะคะเพราะว่ามีความรู้สึกว่าท่านผ่านโลกมามากเนี่ยบางทีท่านเรียนรู้มีประสบการณ์เนี่ยท่านสามารถชี้ให้เห็นได้นะว่าเราเนี่ยควรจะระวังในจุดไหนนะคะ อยากจะดึงกลับมาให้เป็นคนที ่ ให้เด็กของเรานี่อยู่ง่ายกินง่ายแล้วก็ใช้ชีวิตแบบไทยใช้ชีวิตแบบพุทธนะฮ ะ แบบพุทธที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเอาไว้ดีกว่าเยอะเลยดีกว่าเยอะเลยสบายสบาย ไม่อย่างนั้นก็ทำให้เสียโอกาสกันเปล่าๆนะคะอย่างสมัยรัชกาลที่5พระพุทธเจ้าหลวงท่านก็ได้ปลดแอกประกาศเลิกทาสนะคะจะกลับกลายเป็นว่าสมัยนี้ความที่เราเป็นทาสกิเลสทำให้เราเนี่ยต้องเป็นทาสเศรษฐกิจในที่สุด ใช่ ค ่ ะ ใช่เราพ้นจากความเป็นทาสแบบยังมีนายแบบคนๆมาแล้วนะเสร็จแล้วก็มาเป็นทาสของอะไรที่น้องว่าตะกี้นี ่ เป็นธาตุของเศรษฐกิจเป็นธาตุของความต้องการความอยากไอ้ความอยากมันบังคับขู่เข็นมันไปหัวไปทำให้กระสนดิ้นรนไปมากเกินเหตุทีนี้ต่างคนต่างก็ดิ้นรนกันไปมันชีวิตมันไม่ได้รับรสของความสงบไม่ได้รับรสของความดีงามอะไรต่างๆ ที่ควรจะได้รับตั้งแต่วัยต้นไปถึงวัยกลางวัยปลายอะไรมันได้รับไปเรื่อยๆเป็นความสงบสุข แม้จะมีรายได้น้อยมีอะไรน้อยกว่าแต่ก็มีความสงบสุขมากกว่าในอย่างนี้แต่ว่าวัฒนธรรมสมัยใหม่นี่เขาวัดค่าของคนที่รายได้บางทีก็ว่าใครได้มีรายได้สูงก็เป็นคนที่ เช่นมีความสามารถอะไรต่าง ๆ คิดกันไป Mm-hmm. แต่ว่าเวลาจะพักจะผ่อนจะหลับจะนอนเวลาที่จะสงบจิตสงบใจเวลาที่จะเป็นส่วนตัวอะไรมันไม่มี ใช่ค่ะแล้วข้อสำคัญบางทีเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าการแข่งขันเนี่ยทำให้เรานั้นจะต้องพยายามสร้างความสามารถพิเศษเอาไว้ในตัวเองมากๆอย่างบางคนเนี่ยจะมาฝึกสมาธิเพื่อที่จะให้ฉลาดให้เรียนเก่งให้ความจำดีมีอำนาจใจสูงๆสามารถใช้พลังจิตในการที่จะสั่งใครก็ได้อะไรแบบนี้อย่างที่รัสเซียเขาก็ฝึกกันเพื่อที่จะใช้วิธีบังคับกันโดยใช้พลังอำนาจของจิตเหมือนกันนะคะ คร ับค่ะด้วยเหตุนี้ก็ทำให้น้องนึกถึงเรื่องราวเกี่ยวกับพระเทวทัตนะคะในชาดกอันนี้เรียกว่าชาดกไหมคะอาจารย์คะไม่ใช่ใช่ไหมคะ เป็นอัตถกถาครับ เป็นอัตถกถานะคะ ข้อความในอัตถกถาธรรมบท ธรรมบทประกอบดนตรี ธรรมบท ค่ะซึ่งวันนี้คุณต่ายก็จะเลือกดนตรีมาประกอบธรรมบทที่น้องต้องทำหน้าที่อ่านเองเหมือนเช่นเคยค่ะอาจารย์คะ จริงดนตรีเปิดดังนิดก็ได้ ดนตรีเปิดขึ้นมาดังอีกนิดนึงนะคะ ที่เคยเปิดมารู้สึกจะเบา เบาไปนิดนึงแล้วเพลงที่เลือกอาจารย์คิดว่าเป็นยังไงคะท่านผู้ฟังคะชอบหรือเปล่าค่ะถ้างั้นเราจะเริ่มเข้าสู่เรื่องราวจากทางแห่งความดีเป็นเรื่องที่12นะคะในเล่มแรกเลยนะคะเล่มที่1ถึง5เล่มทั้งหมดค่ะเกี่ยวกับเรื่องผู้ต้องเดือดร้อนนะคะในโลกทั้ง2ค่ะต้องเดือดร้อนในโลกทั้งสองมีคำแปลพระพุทธภาษิตกล่าวไว้ว่าผู้ทำบาปไว้ย่อมเดือดร้อนในโลกทั้งสองคือย่อมเดือดร้อนในโลกนี้และโลกนี้ไปแล้วก็เดือดร้อนในโลกหน้าเขาเดือดร้อนว่าเราได้ทำบาปไว้และเมื่อไปทุคติก็เดือดร้อนยิ่งขึ้นอธิบายความใจความส่วนใหญ่ก็คล้ายกันกับในข้อที่10ถึง11เพราะว่ากล่าวถึงผู้ทำบาปแล้วเดือดร้อนหรือว่าเศร้าโศกในทางตรงกันข้ามคนไม่ได้ทำบาปไว้ย่อมไม่เดือดร้อนสมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสเอาไว้ในทุกกนิบาตอังคุตระนิกาย20/63ว่าเรื่องอันเป็นที่ตั้งแห่งความเดือดร้อน2อย่างก็คือเรื่องที่ได้ทำทุจริตไว้1เรื่องที่ไม่ได้ทำสุจริตไว้1พระพุทธองค์ตรัสว่าความลับสำหรับคนทำชั่วนั้นไม่มีแม้คนอื่นไม่เห็นตนเองก็ย่อมเห็นตนเองย่อมเป็นพยานให้ตนเองได้ว่าจริงหรือเท็จได้ทำหรือไม่ได้ทำแต่นั้นความเดือดร้อนใจก็ตามเผาผลาญผู้ที่กระทำส่วนความเดือดร้อนเพราะไม่ได้ทำสุจริตไว้นั้นเป็นความเดือดร้อนเพราะว้าเหวไร้ที่พึ่งทางใจในชีวิตนี้ไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งทางใจของคนได้ดีเท่ากับการระลึกถึงความดีที่ตนกระทำมันให้รู้สึกเอิบอาบในดวงจิตอย่างบอกไม่ถูกซักภายในนั้นคือบุญนี้ให้ความสุขใจทุกครั้งที่ระลึกถึงส่วนความชั่วที่บุคคลทำไว้ย่อมมีผลตรงกันข้ามคือให้ความทุกข์ความเดือดร้อนทุกครั้งที่ระลึกถึงยิ่งต้องตกนรกหมกไหม้หลังจากตายไปแล้วอีกก็ยิ่งเดือดร้อนใหญ่อย่างเรื่องพระเทวทัตเป็นตัวอย่างจึงควรกลัวนรกกันไว้บ้างอย่าเห็นแต่ความสุขในปัจจุบันมากเกินไปเรื่องพระเทวทัตพระเทวทัตเป็นพระราชกุมารแห่งโกลิยวงศ์ตามตำราว่าเป็นพระเชษฐาพาดาของพระนางยโสธรามารดาพระราหุลพระเทวทัตเป็นพระโอรสของพระเจ้าสุปปพุทธะแห่งโกลิยวงศ์แต่คงมาอยู่ทางกบิลพัสตั้งแต่ทรงพระเยาว์เพราะเรื่องที่เกี่ยวกับพระเทวทัตส่วนมากตั้งแต่สมัยเป็นราชกุมารมักจะปรากฏที่กบิลพัสทั้งสิ้นเมื่อพระสิทธัตถะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วเสด็จมากบิลพัสโปรดพระญาติมีพระราชกุมารไม่น้อยที่ออกผนวดตามเสด็จพระบรมศาสดา แต่มีพระราชกุมาร6พระองค์ไม่ได้ผนวดคือพระภัททิยกุมารอนุรุทธะอนันทะภคุกิมพิละและเทวทัตพระญาติทั้งหลายต่างพูดกันว่าพวกเราให้ลูกๆของตนบวชกันเป็นส่วนมากแล้วสักยะวงศ์ทั้งหกนี้ชรอยจะไม่ใช่พระญาติของพระพุทธเจ้ากระมังจึงไม่ได้บวชตามเสด็จเสียงนี้ทำให้เท้ามหานามเชษฐาภาดาของพระอนุรุทธะไม่สบายพระทัยจึงทรงปรึกษากับพระอนุรุทธะว่าในพวกเราสองคนนี้ต้องบวชคนหนึ่งอนุรุทธะจะอยู่ครองเรือนหรือว่าจะบวชหลังจากได้ปรึกษาหารือกันแล้วเป็นอันมากอนุรุทธะเลือกเอาทางบวชเพราะเบื่อการงานของคารวาสอันวนเวียนซ้ำซากไม่มีที่สิ้นสุดจึงทูลพระมารดาขออนุญาตบวชพระมารดาทรงห้ามถึง3ครั้งก็ยังทรงยืนยันการบวชอยู่พระมารดาจึงว่าหากพัทยราชสหายของลูกบวชได้ก็จงบวชเถิดอนุรุทธะจึงไปหาพัทยาอ้อนวอนอยู่ถึง7วันพัทยราชาจึงยอมรับคำว่าจะบวชในการออกบวชครั้งนี้มีพระราชกุมาร6พระองค์ด้วยกันคือพัทยาอนุรุทธะอนันทะภคุกิมพิละและเทวทัตรวมอุบาลีภูษามาลาเข้าอีก1เป็น7ก่อนออกบวชได้เสวยมหาสมบัติ7วันเต็มๆคือสนุกสนานเพลิดเพลินอย่างเต็มที่ปานประหนึ่งเทวดาเสวยทิพยสมบัติแล้วเสด็จพร้อมด้วยจตุรงคินิเสนาดุจเสด็จไปพระราชอุทยานเมื่อถึงพรมแดนได้ส่งจตุรงคคินิเสนากลับราชกุมารทั้ง6พระองค์ได้เปลื้องพัตราภรณ์ของตนห่อแล้วสั่งให้อุบาลีนายภูษามาลาและช่างกลบทพลางกล่าวว่าอุบาลีรับของอันมีค่านี้ไปเถิดมันพอเลี้ยงชีพของท่านไปตลอดชีวิตจงถือเอาสมบัติเหล่านี้แล้วกลับไปอุบาลีกลิ้งเกลือกอยู่แทบเท้าของพระราชกุมารเหล่านั้นรำพันต่างๆแต่ไม่อาจขัดขืนคำสั่งได้จึงลุกขึ้นถือห่อและแล้วก็กลับไปเมื่อพระราชกุมารทั้ง6และอุบาลีแยกกันนั้นราวป่าเป็นประหนึ่งว่าจะร้องไห้แผ่นดินมีอาการเสมือนจะหวั่นไหวและเมื่อเดินทางกลับไปได้หน่อยนึงอุบาลีนั้นฉุกคิดว่าพวกสากยะทั้งหลายดุร้ายนักอาจเข้าใจผิดคิดว่าเราปลงพระชนพระราชกุมารและยึดเอาสมบัติเหล่านี้กลับคืนมานี่คืออันตรายประการหนึ่งของเราอันหนึ่งเล่าสักยะทั้ง6นี้ทรงสละสมบัติอันล้ำค่าออกบวชก็เราเล่าหากเรารับพัตราภรณ์อันเขาทิ้งแล้วเหล่านี้จะไม่เหมือนดื่มก้อนเคละอันผู้อื่นถมทิ้งไว้แล้วหรือคิดดังนี้แล้วจึงแก้ห่อผ้าออกเอาพัตราภรณ์แขวนเอาไว้บนกิ่งไม้พลางกล่าวว่าผู้ต้องการจงเอาไปเถิดดังนี้แล้วกลับไปหาราชกุมารทั้ง6เล่าความคิดทั้งปวงของตนให้ราชกุมารเหล่านั้นทรงทราบพระราชกุมารก็รับไปโดยดีขณะนั้นพระศาสดาประทับอยู่ณอนุปิยอัมพวันแห่งอนุปิยนิคมของพวกมัลลกษัตริย์สักยะกุมารทั้ง6พระองค์และอุบาลีเข้าเฝ้าณที่นั้นถวายบังคมแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระจอมุนีข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นพวกสักยะมีความถือตัวมากบุคคลผู้นี้คืออุบาลีเป็นคนรับใช้ของพวกข้าพระองค์มานานข้าพระองค์ได้โปรดให้เขาบวชก่อนเถิดเพื่อพวกข้าพระองค์จะได้ทำสามีจิกรรมแก่เขามีการลุกลับและกราบไหว้เป็นต้นด้วยอาการอย่างนี้อาการมานะของพวกข้าพระองค์จะสางสิ้นไปพระศาสดาทรงอนุโลมตามทรงให้อุบาลีบวชก่อนต่อจากนั้นจึงให้จักรยกุมารทั้ง6ได้ทรงผนวดบรรดาท่านทั้ง6นั้นพัทธิยะได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ ประกอบด้วยวิชา3ภายในพระพรรษานั่นเองท่านพระอนุรุตได้จักขุทิพย์ต่อมาภายหลังได้สดับมหาปุริวิตักกสูตรได้บรรลุพระอรหัตผลส่วนพระอานนท์ได้บรรลุโสดาปัตติผลและพระคุและกิมพิละภายหลังได้เจริญวิปัสสนาบรรลุพระอรหัตผลส่วนพระเทวทัตได้ฤทธิ์ปุถุชนหมายความว่าได้ฤทธิ์หลายอย่างแต่ยังเป็นปุถุชนอยู่มาพระศาสดาเสด็จสู่โกสัมพีนครประชาชนให้ความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยเป็นอย่างดีเพราะความเลื่อมใสนั้นลาภสักการะจึงเกิดขึ้นแก่พระตถาคตเจ้าและพระภิกษุสงฆ์เป็นอันมากมนุษย์ทั้งหลายถือเครื่องอุปโภคบริโภคเข้าไปสู่อารามถามกันอยู่ว่าพระศาสดาประทับอยู่ที่ไหนพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะพระมหากัสสปะพระภัททิยะพระอนุรุทธะพระอานนท์พระภคุพระกิมพิละล่ะอยู่ที่ไหนดังนี้แล้วเที่ยวเดินตรวจดูที่อยู่ของท่านเหล่านั้นและของพระอสีติมหาสาวกอื่นๆแต่จะมีใครถามถึงพระเทวทัตสักคนมิได้มีพระเทวทัตเสียใจว่าเราบวชพร้อมด้วยสากยกุมารทั้งหลายเหล่านั้นมีพัทธิยะเป็นต้นท่านเหล่านั้นเป็นขัตติยะบรรพชิตเราก็เป็นขัตติยะบรรพชิตเหมือนกันคนทั้งหลายเที่ยวถามหาท่านเหล่านั้นอยู่แต่จะมีใครถามถึงเราสักคนหนึ่งมิได้มีเราจะคบกับใครทำให้ใครหนอเลื่อมใสแล้วให้ลาภสักการะเกิดขึ้นแก่เราเหมือนที่เกิดขึ้นแก่พระเหล่านั้นบ้างพระเทวทัตคิดถึงพระเจ้าพิมพิสารแต่ก็ไม่สามารถออกมาเป็นพวกได้เพราะท่านได้บรรลุโสดาปัตติผลเสียแล้วตั้งแต่พระศาสดาเสด็จกรุงราชคฤห์ครั้งแรกพระเจ้าประเสนที่โกศลก็เหมือนกันไม่อาจให้ถอนความเลื่อมใสในพระตถาคตได้แต่พระราชกุมารอาชาศัตรูพระโอรสของพระเจ้าพิมพิสารนั้นยังหนุ่มอยู่ยังไม่ค่อยจะรู้บาปบุญคุณและโทษเมื่อสมคบกับพระราชกุมารนั้นเกลี้ยกล่อมด้วยดีจะได้เป็นพรรคพวกเป็นกำลังยังลาภสักการะให้เกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนเรื่องที่เกิดขึ้นครั้งนี้บังเอิญไปเกิดที่โกสัมพีซึ่งห่างจากพระญาติทั้งสองฝ่ายของพระเทวทัตถ้าเรื่องเกิดในขณะที่พระศาสดาประทับในเขตกบิลพัทคือเขตเทวทหะก็น่าจะสงสัยมากกว่าเหตุไรพระญาติทั้งสองฝ่ายจึงไม่ได้เอาใจใส่ต่อพระเทวทัตเลยที่โกสัมพีก็เหมือนกันน่าสงสัยว่าทำไมจึงไม่มีคนถามหาพระเทวทัตบ้างพระเทวทัตเป็นพระไม่ดีหรืออย่างไรตำนานก็บอกว่าท่านทำสมณกิจจนได้ฤทธิ์หลายอย่างเพียงแต่ว่าท่านยังเป็นปุถุชนอยู่เท่านั้นหรือพระเทวทัตจะเป็นผู้ไม่มีบุญในเรื่องของลาภสักการะแต่เมื่อพิจารณาเรื่องโดยตลอดก็เห็นว่าพระเทวทัตคงมีนิสัยเกเรอยู่ไม่น้อยทีเดียวจึงได้กระทำกรรมอันหนักๆต่างๆกับพระศาสดาได้หลายเรื่องและคงมีนิสัยมักใหญ่ใฝ่สูงอยู่มากด้วยเรื่องต่อไปนี้จะบอกท่านได้ดีหากพิจารณาอันหนึ่งถ้าพิจารณาในแง่ของเวรกรรมพระเทวทัตก็ได้ผูกเวรในพุทธเจ้ามานานนมทีเดียวนักหนาตั้งแต่สมัยเป็นพ่อค้าลูกปัดในนิทานชาดกทั้งปวงพระพุทธเจ้าเป็นพระเอกพระเทวทัตเป็นผู้ร้ายทุกเรื่องไปแม้ในชาติสุดท้ายนี้ก็อีกเช่นกันThank you. แผนการอันชั่วร้ายของพระเทวทัตเริ่มต้นซึ่งเราจะนำมากล่าวต่อไปในช่วงที่2ของรายการนะคะแล้วก็จะเป็นอุทาหรณ์สอนใจได้เป็นอย่างดีทีเดียวว่าผู้ต้องเดือดร้อนในโลกทั้งสองนั้นล้วนก่อกรรมทำเขียนขึ้นมาด้วยความหลงผิดทั้งสิ้นอดใจรอสักครู่นะคะเรื่องราวเหล่านี้นะคะเราจะนำเสนอกันเป็นประจำซึ่งจะเป็นแนวทางให้ทุกผู้ฟังนั้นได้พิจารณาอย่างรอบคอบนะคะทุกๆวันพุธซึ่งออกอากาศพร้อมๆกัน2คลื่นนะคะโดยมีทางอาจารย์วสินทร์อินทศระและดิฉันจิตรภรณ์หนุ่มประสิทธิ์เวชร่วมกันดำเนินรายการนะคะและถ้าหากท่านใดปรารถนาที่จะบันทึกเทปเอาไว้ไปเผยแพร่ต่อนะคะก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเพราะว่าสังคมเราทุกวันนี้ก็ปรารถนานะคะที่จะมีคนชี้แนวในการที่จะให้เดินทางได้อย่างถูกต้องและหากท่านใดนะคะคิดว่ารายการนี้เป็นประโยชน์ก็สามารถที่จะเขียนจดหมายเข้ามาพูดคุยนะคะแสดงทัศนคติและก็ความคิดเห็นให้แก่กันและกันได้นะคะที่รายการธรรมะกับชีวิตค่ะบ้านพระอาทิตย์เลขที่102/1ถนนพระอาทิตย์แขวงชนะสงครามเขตพระนครกรุงเทพ10200นะคะเราฟังเพลงกันก่อนนะคะแล้วก็ช่วงที่2มาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพระเทวทัตว่าจะตกลงเกลี้ยกล่อมพระเจ้าอาชาศัตรูราชกุมารเป็นพวกอย่างไรค่ะ